gözü gibi Resulullah'ı korurdu. Allah'ın Resulü. Yahudi içeriye girer, selam verir. Ama değişik bir selam. Der ki, Esselamu aleyke ya Muhammed. Yahudi içeriye giriyor. Esselamu aleyke ya Muhammed. Yahudiler çok kurnazdı. Cin gibiydiler o gün. Resulullah Efendimiz'e bazen selam verirken, selam vermiş gibi yaparlardı toplumda. Bilhassa o günün şair Yahudileri. Evet, altını çizerek söylüyorum. Şair Yahudileri. Bunlara işte o günün hicivcileri. Bugün karşılığı ne olur efendim hicivci? Hiciv, hiciv, hicivci. Valla kusura bakmasınlar, bir takım medyacı manası alır hicivci. Yani bütün medyayı demiyorum, çoğunluğu iyi insanlardırlar. Bir takım medya, yani o günkü Yahudilerin bir takımı. Böyle Resulullah'ın yanına girirken sanki hürmet ediyorlar, sanki selam veriyorlar gibi gidip aslında bir şeyler araştırıp flash haber olarak insanlara ulaştırıp fesada vermekti. Evet. Bunlar da değişik tabii. Ne, onlar nasıl gelirdi? İşte böyle Essamu aleyküm ya Muhammed. Essam. Ve Peygamber Efendimiz'e Cebrail ikaz etti. Bunların selamına ve aleyküm de. Ve aleyküm selam de. Şimdi onlar içeriye giriyorlar. Essamu aleyküm ya Muhammed. Peygamber Efendimiz'e ve aleyküm. Ve duruyorlar. Çünkü onlar o günün medyası yani. Gerçi bugünün medyasında da yok mu? Bilmiyorum. Görünmeyecek kadar az değiller yani. Evet. Peygamber Efendimiz de bunlara cevaben Cibril'in dersiyle ve aleykum. Yani ölüm üzerine olsun ya Muhammed. Essamu aleykum. Essamu aleykum. Esselamu aleykum. Allah'ın selamı üzerine olsun. Essamu aleykum. Ölüm üzerine olsun. Resulullah da diyor ve aleykum. Sizin de üzerinize dediğiniz olsun. Çünkü ve aleykum deyince vav atıftır. Söylediğinin aynen sana iade-i kelam ederim manasında. Evet. Ve aleykum. Yahudiler bundan vazgeçtirir. Şimdi bir kısımda var ki giriyor Resulullah'ın yanına. Fakat onlar gibi tehlikeli değil. İşte normal bir insanın yanına girir gibi. Esselamu aleyke ya Muhammed. Yani Resulullah biraz hafife almış gibi olunuyor. Sevbana göre. Sevban titremeye başlıyor. Resulullah'ın aşıkı. Nasıl bu söz? Esselamu aleyke ya Muhammed. Ve hemen atılır, yakasını tutar Yahudi'nin. Nedendir? Esselamu aleykum ya Resulallah demiyorsun da, Esselamu aleyke ya Muhammed diyorsun. Niye? Niye bunu söylüyorsun? Ve Yahudi diyor, bırak yakamı be adam, ne dersem derim, sana ne? Hayır, böyle diyemezsin. Esselamu aleykum ya Resulallah diyeceksin, yoksa seni bırakmam. Yahudi şaşıyor. Sana ne dersem derim, ama sevban bu. Resulullah'ın aşıkı. Hayır, esselamu aleykum ya Resulallah diyeceksin. Kavgaya tutuşup, iki yerinden de yara alıyor. Ve peygamber hemen yetişiyor. Onu teskin ediyor ve şöyle diyor ya Sevban. Ya Sevban, ya Resulallah, sana Esselamu aleyke ya Muhammed dedi. Esselamu aleykum ya Resulallah niye demedi? Ve Peygamber Efendimiz Sevban diyor, ya Sevban, duyuyor musun beni? Evet ya Resulallah, benim aile içinde adım Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Adam bana selam üzerine olsun ya Muhammed dedi. Anlamadın mı? Hayır ya Resulallah, tahammül edemiyorum. Sana karşı yapılanlara tahammül edemiyorum. Oysa ki sana salat ve selam verilmeli. Esselamu aleyküm esselamu aleyke ya Muhammed. Biraz benim zoruma gidiyor. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm etti. Sakin ol dedi. Sakin ol, kızmayacaksın Sevban. Çok geniş olacaksın Sevban. Ya Resulullah, tahammül edemiyorum, elimde de gir. Ve yarasını Resulullah eliyle sildi. Oradan uzaklaştı. Resulullah o Yahudi ile konuşmaya başladı. Evet, ya Muhammed sözüne bile tahammül edemiyor. Efendim sorumuzu bir daha soralım mı? Ahmet konuğumuz bu kadar hassas. Sevvan radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ehli beytindendi. Bu tescilliydi. Peygamber Efendimiz bunu kaç kez beyan etmişti. Ve peygamberin vakfıydı. Yani Resulullah'ın davasının, zatının vakfıydı. Ehl-i Beyt'e sanki o ailenin bir ferdi gibi bazen yaklaşıyordu. Tabi hicab ayeti nazil oluncaya kadar. Evet, o ailenin bir ferdi idi sanki. Bir anısını, bir hatırasını şöyle anlatır. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkacağı zaman en son kızı Fatıma'yı ziyaret eder. Seferden dönüşünde de en önce kızı Fatıma'yı ziyaret ederdi. Yani peygamber bir sefere gideceğinde, savaşa, seyahate, en son Fatıma'yı ziyaret eder. Herkesle vedalaşır. En son da kızı Fatıma'yı ziyaret eder. Ya ne kadar büyük bir ahlak peygamberin ahlakı. Kızı Fatıma. Hani bizde şimdi bazı ağalarımız, ünlülerimiz var. Kız da evlat mı ya? Kız hiç gidip ziyaret edilir mi? Kız çocuğu da evlattan mıdır? Ayıp ya. Kız neymiş? Elin kiri gibiymiş. Bir metre çit gibiymiş. Bakın Hazreti Muhammed'e göre kız neymiş? Sefere çıkacağı zaman herkesle vedalaşır. En son Fatıma-tü Zehra ile vedalaşır. Ziyaret eder. Dönüşte de ilk önce kızı Fatıma'yı ziyaret ederdi. En son evladı. En son evladı. Yani Hazreti Resulullah kızı Fatıma'dan 35-36 yaş büyük. Ama babası o onun kızı. Ehl-i Beyt'in annesi. Sözüm o değil. Bir gün bir seferden dönmüştük diyor Sevvan. Fatıma-tü Zehra'yı, Fatıma-tü Betül'ü ziyaret etti. Fakat Fatıma kapıya bir çarşaf asmıştı. Kapıya bir çarşaf asmıştı. Şimdi efendim burada hemen aklıma bir şey geldi. Yaz sıcakları bizde de kapılara çarşaf asılıyor ama çarşafın arkasındakinin yüzü görülmüyor. Bütün konuştukları sokakta. Çarşafın arkasındakinin yüzü görülmüyor ama hiç görülmemesi gereken ağzaları çarşafın altından boşluğundan görünüyor. Sokağa kapılar açık. Böyle değil. Bu caiz değil. Hazreti Fatıma radıyallahu anha kapıya bir çarşaf asmış. Kapısı belki yok. Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhum acma'in hazaratı da oradaydı. Fatıma bu iki yavrunun, bu iki çocuğunun kollarına gümüşten bilezik takmıştı. Sevvan diyor. Gözlerimle gördüm. Şimdi efendim burayı iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Efendim burayı anlatmaya devam edeceğiz. Ben hediyelerimizi vermek üzere kardeşlerimiz soruyu anlayamıyorlar herhalde bir kısmı. Rahmet konuğumuza tekrar dönüyoruz. Hazreti Fatıma radıyallahu teala kapısına bir çarşaf asmış. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh da oradaydı. Hazreti Fatıma bu iki yavrusunun kollarına gümüşten bilezik takmıştı. Şimdi burayı çok iyi dinlemeniz için biraz durdum. Çok iyi dinlemeniz için. Gerçekten ehli beytlik çok zor bir görev. İnanın buna, çok zor bir görev. Yani ne kadar iftihar edilse azdır, ne kadar fahredilse azdır. Fakat sorumluluğu çok büyük. Yani hem bir taraftan debdebe süreceksiniz, bir yandan da ehli beyt bilmiyorum uygun düşer mi? İşte bu sorunun cevabını burada göreceksiniz. Bir yandan seyidim, ehli beytim diyeceksiniz. Bir yandan debdebe süreceksiniz. Ki zaten sürenler de yok denecek kadar azdır. Ehli beyt hep böyle sıkıntılar çekmiş. Bakın şimdi peygamber nesli olmak öyle ucuz bir şey mi? Fatıma radıyallahu anh bu iki yavrunun kollarına gümüşten bilezik takmıştı diyor Sevban radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunları görünce içeriye girmedi. Hani kızını daima seferden dönüşte ziyaret ederdi. Fakat o çarşafın yanında bu çocukların kollarında gümüş bilezik görünce Resulullah içeriye girmedi. Megerse tabii iş başkaymış. Hazreti Fatıma zannetti ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapıya astığı örtüden dolayı içeriye girmedi. Hazreti Fatıma öyle sandı. Yani kapıyı açmış, içeriye çarşaf germiş. Resulullah'ın hoşuna gitmedi. Bunun için girmedi, anladı babasını Hazreti Fatıma. Fakat iş başkaymış. Çocuklar arkasından anne dedemiz geldi. Anne dede geldi. Anne dede geldi. Fakat dede içeriye girmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içeriye girmedi. Fatıma da zannetti ki işte kapıya astığı o çarşaftan dolayı gelmedi. Fakat iş başkaymış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Sevvam dedi. Git Fatıma'nın evine, yavrularımı, kalbimin meyvelerini, reyhanlarımı bana getir. Hasan ve Hüseyin'i, yavrularımı getir. Ve onları gittim, getirdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getir getirmez, ikisi birlikte dede dede diye koştular. Resulullah'ın boynuna sarıldılar, boynuna çıktılar, sakalını öptüler. Resulullah onları öptü, kokladı ve birbirini sevdi. Ben de anlamadım şimdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yandan oraya kadar gitti, içeriye girmedi, çocuklar orada duruyordu. Beni gönderdi, çağırdı, çocukları getirdim. Seviyor, öpüyor, kokluyor. Kalbimin reyhanları, çiçekleri diyor. İşte cennet gençlerinin seyitleridir falan diyor. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev. Onları sevenleri sev. Ve dikkat ettim, bakın bundan olacak. Ve döndü bana, Sevvan dedi, gel buraya. Buyur ya Resulallah dedi. Al dedi, bunları götür. Çocukların kollarından bilezikleri çıkardı. Gümüş bilezikleri. Oğlan çocuğuna, tabii o dönemde de küçük oldukları için kız çocuğu gibi bilezik takıyorlar. Al dedi, bunları götür. Falana götür bu gümüş bilezikleri. Bize hafif bir şeylerden yapılmış bilezik al. Kemikten yapılmış. Gerdanlık gibi şeyler. Ondan al dedi. Bu onları taksınlar. Ve ben yüzüne dönüp baktım, ona soru da soramıyorum. Niye ya Resulallah? Hadi dedi, götür bunları. Bu gümüşleri götür. Filan kişiye ver. Bize hafif şeyler versin. Kemikten yapılmış bazı şeyler versin. Onları getir tak. Analarına ver taksın. Niye ya Resulallah demeye kalmadı. Dedi, bunlar benim ehli beytimdir. Ehli beytimde altından, gümüşten eserin olmasını istemiyorum. Evet, ehli beytimdir. Ehli beytim de altınla, gümüşle işi yok. Cennet nimetleri dünyada yenmez ya Sevban. Zira biz ehli beytiz. Cümleyi bir de okuyayım efendim. Zira bunlar ehli beytimdir. Ehli beytin de altınla, gümüşle işi yok. Cennet nimetleri dünyada yenmez. Zira biz ehli beytiz. Evet. Ve diyor götürdüm, gümüşü geriye verdim, yerine birkaç parça ve kemikten yapılmış basit, yani Medine'de halkın, herkesin, fakirin, orta halinin, çocuklarının koluna takacak nitelikte şeyler aldım. Resulullah'ın torunları kollarına taktı. Burada bir de Peygamber Efendimiz'in bir devlet başkanı, devlet adamı sıfatıyla fakir fukara onları bulamazken kendi torunlarına onları takmayı reva görmüyor. Bir boyutu da bu. Bir de biz ehli beytiz. Bizim altınla, gümüşle işimiz yok. Evet. Ne kadar veciz bir ifade efendim. Günümüzde böyle mi? Değil mi? Olamaz mı? Olur mu? Onun muhakemesini artık herkes kendi nefsiyle yapacak. Fakat benim sözüm ona ki Hazreti Resulullah bir devlet başkanı iken halkının yaşamının fevkine çıkmayı torunlarına dahi reva görmüyor. Ve onun için herkese, ama herkese, bütün dünyaya seslenircesine diyoruz ki siz ne derseniz deyin, en büyük insan Hazreti Muhammed. En büyük devlet adamı Hazreti Muhammed. En büyük baş muallim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. yani başkaları gibi bir makam, mevki ihraz edince, işgal edince, değil kendisi, değil oğlu, kızı, torunu, yedi familesini devlet malından, yetim hakkından hortumlayıp da millete aman siz kemer sıkın, biz de göbek büyütelim efendim demiyordu Hazreti Resulullah. Ehl-i Beyt'i dahi olsa Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt'çe yaşayacaktı. Aksi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olacağı bir tavır değildi. Evet, sorumuzu bir daha soralım. Efendim, bu büyük insanın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan yakınlığı ve hatıralarını bize böylece cümle cümle anlatıyor. Efendim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bütün seferlere katılmıştı. Resulullah'ın kapısının önünden ayrılmıyordu. Ve o 127 hadis rivayet ediyor muhaddisin-i kirama göre. İsterseniz şöyle bir tutam alalım. Sahabe diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hususi kendi ailesi için dua ediyorlar. Elini kaldırmış, kendi ailesi için dua ediyor. Hani ümmetine de dua ediyor da, fakat bir meseleden dolayı kendi ailesi, çünkü ailesi en büyük sıkıntıyı çekti. Yani daha ne olsun, Kerbela'da koçlar gibi doğradık. Evet, onlar için dua ediyor. Ya Rab ehli beytimi sev. Ya Rab ehli beytimi sevenleri de sev. Ya Rab ehli beytimi yargıla, affet. Ve epey dua. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem dua ediyor, hem de gözleri yaşarıyor. Arkasındaki adam da onu seyrediyor ve bir şeyler bekliyor. Sevvan radıyallahu anh onu seyrediyor ve bir şey bekliyor. Resulullah birkaç kez böyle dua edince dönüp Efendimizin arkasından şöyle sesleniyor kısık bir sesle. Efendim, efendim. Evet, kısık bir sesle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne var diyor. Efendim, bana da. Beni de ya Resulallah katar mısın duaya? Beni, Sevvan'ı, köleni, kulunu deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Sevvan dedi. Sen zaten Ehl-i Beytim'densin. Ya Resulallah beni de. Sevvan, sen zaten Ehl-i Beytim'densin, bendensin. Üç kez Resulullah tekrar ediyor ve dönüp diyor ki Sevvan, yalnız bir şartla. Nedir ya Resulallah? Sana teşekkür ederim, müteşekkirim. Madem ki Ehl-i Beytim'denim. Fakat bir şartla. Bir şartla. Nedir ya Resulallah diyor? Kimseye gidip el avuç açıp yaltaklanıp zillet göstermedikçe Ehl-i Beytim'den olmaya devam edersin. Kimseye gidip el avuç açıp yaltaklanıp zillet göstermedikçe. Gerçekten de Resulullah'ın vefatından sonra Hulafa-i Raşidi'nin vefatlarından, şehadetlerinden sonra efendim biliyorsunuz ümmetin içinde birçok çalkalanmalar oldu. İşte Şam hükümeti, Küfe hükümeti diye işte o sırada hükümetlere, daha doğrusu devlet ricaline böyle yaltaklananlar çoktu. Ağız değiştirenler, şekil değiştirenler, haşa sahabeler demiyorum. Resulullah sanki o tehlikeyi görmüş gibi kimseye el avuç açmayacak şartıyla. Ehl-i Beytim'densin. Ve zillet göstermeyeceksin. Hakkı hakikate aykıracaksın. Ve bu zat Resulullah'ın bu duasını sanki hayatına model etmişti. Bir şey olduğu zaman ben Ehl-i Beyt'tenim, bana yakışmaz. Kimseye ele uçaşmazdı. Zillet göstermezdi. Hakkı haykırırdı. Haksızın yüzüne karşı usulüne göre. Hatta Yusuf bin Abdülhamid tabiinlerdendir. O anlatıyor. Diyor Sevvan radıyallahu anh ile karşılaştım. Çok methini duyuyordum. İşte böyle istignası, takvası, Resulullah'a olan bağlılığı falan. Nasihat için yanına gittim, bir şeyler öğreneyim diye. Tabiinin büyüklerindendir. Diyor, karşılaştık. Selam verdim. bana böyle bir baktı. Ama nasıl bir bakış? Yüzüme baktı, boyuma, bosuma, elbiseme baktı. Ben de daha böyle yeni hevesliyim yani. İşte takva ehli nasıl olacağım, hani iyi bir sofu nasıl olacağım tabiriyle. Bana böyle bir baktı Sevvan, peygamberin talebesi, ehli beytimdensin dediği insan. Elimdeki yüzükleri ve sırtımdaki elbisemi gördü ve döndü dedi, bunlarla mı? Bunlarla mı dedi. Daha hiçbir şey konuşmamışım. Nasihat isteyeceğim kendisinden, Resulullah'ın talebesinden, ehli beytinden, Sevvan. Elimdeki yüzükleri, evet yüzükler artık altın, gümüş bilemiyorum, herhalde altın olmaması lazım. Gümüş belki biraz şahşalı ve elbisemi gördü. Bunlarla mı dedi. Ve ben nasıl efendim dedim. Dedi bunlarla ne yapacaksın sen? Yani ne diyeceksin, ne yavaracaksın bu elbise, bu şahşa, bu yüzük? Evet, yani hem debdebe hem takva. Hem debdebeni süreceksin herkes gibi, hem de takva sahibi olacaksın, senden başkası yok gibi. E nasıl olacak bu iş? Evet, nefsimiz bize hep bunu telkin eder. Debdebeni sür, sen de herkes gibi. Takva sahibi ol, senden başkası yok gibi. Nasıl olacak bu? İşte efendim desinler, filan hoca, filan şeyh, filan kişi, ama debdebeni de sür. İşte Sevban diyor, bunlarla ne yapacaksın sen? Oysa ki ancak krallar böyleydi. Ancak krallar bunları takar. Oysa ki Resulullah kral değildi. Anlayana anlar tabii. Anlatılan en güzel söz. Oysa ki ancak krallar bunları takar. Fakat Hazreti Muhammed kral değildi. Ve ben öyle bir oldum ki o bir cümlede irşad oldum diyor. Yusuf bin Abdülhamid. Tabii tabiinin büyüklerinden dedim ya. Yani hem debdebe arzuluyorsun hem de takva. Günümüzde her insanda var. Yani bir daha söylemeye gerek yok. Hemen hemen birçok insanımızda var. Hem diyor ki debdebe işte böyle bir bağın olacak. Hele bağ sevdası. İşte böyle bağda bir ev, bir de havuz falan. Allah'ın nimeti. Onda yüzeceksin, bağda gezeceksin. İşte güzel de hanımın, hatunun, onu da oturup süzeceksin. Efendim üzümü de ezeceksin. Pekmez içeceksin. Ondan sonra takva sahibi olacaksın. Bilmiyorum. Resulullah kral değildi. Evet. Yusuf bin Abdülhamid diyor, beni bu sözüyle irşad etti Sevvan. Ve hayatım değişti. Evet, büyükler böyle konuşur efendim. Az fakat çok mana ihtiva eden. Burada aklıma birisi geldi. Konunun dışında efendim. Yahya bin Maiz radıyallahu anh herhalde. Valinin birisi veya küçük bir devletin halifesi olan birisi, bu Mağrubi'de cereyan ediyor. Muhyiddin bin Arabi'nin dayılarındandır aynı zamanda. İşte geliyor, diyorlar ki burada bir Allah dostu var. İşte duası böyledir, şöyledir, müstecaptır. Peki diyor, gidelim. Ama tabii halife de veya vali de debdebesini bırakamıyor. Gidip hani gavur kalmayalım işte. Bir Allah dostum bir şeyhi falan ziyaret ederek düşünüyor. Bir şeyh var filan yerde diyorlar, götürüyorlar. Ve Yahya bin Ma'in radıyallahu anh böyle bakıyor. Evet diyor, niye geldiniz? Halife diyor ki efendim ben namaz kılıyorum. Veya işte bazen kılıyorum. Bu elbiselerimle kılıyorum. Yani ipekli, gümüşlü, altınlı, süslenmiş böyle krallar gibi. Acaba diyorum ki benim durumum nedir? Ve o şeyh gülüyor. Niye güldünüz efendim diyor. Güldüm. Bir daha söyle diyor. Diyor işte ben bu elbiselerimle namaz bazen kılıyorum. Acaba benim namazımın durumu ne olur? Ve diyor ki işte ey kral, ey halife, ey kişi, ey vali, neyse artık. Diyor senin halin, af buyurun cemaati tenzih ederim dinleyenleri. Tıpkı köpeğin haline benziyor. Köpek mi dediniz? Haliniz yani. Anlarsınız ya diyor. Köpeğin haline benziyor. Nasılmış o? Köpek akşama kadar çöplüklerde eşinir, leş yer, hatta bazen kendi dışkısını yer. Onunla beslenir ama idrarını yaparken ayağına sıçratmamak için ayağını avya kaldırır. Ha sizin de haliniz budur sevgili devlet adamım diyor. Sizin de haliniz o itin haline benziyor. Türlü türlü melanetler yer, leşi yer, çöplüklerde eşinir, depişir, gezer. Oralara hiç bakmaz. Ama idrarını yaparken efendim üzerine sıçramasın diye ayağını kaldırır. Ha sizin haliniz de ona benzer. Tabii daha sonra bu devlet adamı irşad oluyor, tövbe ediyor. Neyse konu o değil. Yani Allah dostları kısa öz konuşur, cesur konuşur. Hakkı hak için konuşur, hakkı da ketmetmezler. Ve onlar öyle konuştuğu müddetçe o adamlar da yola gelirdi. Ne şimdi öyle konuşanlar ne öyle de danışanlar var efendim. Her neyse tele vurmayalım, soruyu soralım. Evet efendim, Sevvan radıyallahu anh bir başka hadislerinde, yani Peygamber Efendimiz'in hadislerini rivayet ederken Resulullah'ın şöyle buyurduğunu söyler. Kim ihtiyacı olmadan dilenirse kıyamet günü yüzünde bir alametle getirilir. Yani hayasızlık alameti olarak yüzünde getirilir. Kim ihtiyacı olmadan dilenirse, Allah insandan o duyguyu kaldırmasın. Fakire saygımız var. Fakiri severiz, kalkındırmak da isteriz. Ama dilenmeyi meslek etmişse, dilenmeyi o haya hicap damarını kaldırmışsa, işte o kıyamet günü yüzünde bir alametle getirilir. Diyor Sevban, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde. Ve bir hadis daha isterseniz aktarayım. Kim öldükten sonra övülmek için bir hazine bırakırsa, Peygamber Efendimiz buyuruyor, kim öldükten sonra övülmek için bir hazine bırakırsa, kıyamet günü iki üzüm tanesi gibi simsiyah, yani kara üzüm habbesi gibi simsiyah ve korkunç iki kişi o hazineyi çekerek getirirler. O kişi o hazinenin ardından koşar ve bu ne deyince hazine der ki sen kimsin? Hazine o adama der sen kimsin? Yani bu manzaraya böyle şaştın. Çünkü arkasında bir hazine bırakmış övünmek için ve kıyamet günde o hazine getiriliyor korkunç iki kişi tarafından. O da merak ediyor, bu nedir diyor. Hazineye Allah dil veriyor. Hazine de diyor ki sen kimsin? O da diyor ki işte ben hazinenin sahibiyim. Ve hazine döner der ki ben de senin geriye bıraktığın hazinenim. Evet, işte senin hazinen, işte senin malların akıbeti bu. Yani Allah yolunda vermek lazım, malla övünmemek lazım, övünmek için mal yırmamak lazım. Malı Allah'ın emri ölçüsünde istimal etmek için kazanıp biriktirip dağıtmak lazım efendim. Evet, bir başka hadis-i şerifte şöyle anlatılıyor. Muhacirler Mekkeliler yani, burada da görülüyor ki Sevban muhacirler içinde oturuyormuş. Yani Mekkeli olduğunun da işareti. Biz muhacirler diyor hangi malın hayırlı olduğunu tartışırlar ki tartışırken altın gümüşle ilgili ayetler indi. Evet, Tövbe suresinde altın gümüş yığanlar, yani onu stok edenler, onu insanlardan gizleyenler, insanlığın fakir fukaranın menfaatine sunmayanlar, stok edenler, onlar cehennemde, ahiret gününde cehennemde canlarını ateş olarak yapışacak. Tövbe suresinde bir hasa ehli kitabın alimlerine karşı bunu söylüyor. Evet, o altın ve gümüş ateş olarak canlarına yapışacak. Peki o zaman hangi mal hayırlı? Altın gümüş yığmayalım, ne yapalım diye tartıştık. Hazreti Ömer de o toplumun içinde. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselama soralım bunu. Hangi nimet daha hayırlı diye. Ve geldik diyor Resulullah aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah hangi nimet hayırlı dedik, altın gümüş zemmedildi Kur'an'da. Ve Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu, en hayırlı nimet şükreden bir kalp, zikreden bir dil, saliha bir eş. En hayırlı nimettir hadis-i şerif. Evet, en hayırlı nimet neymiş? Şükreden bir kalp, yani azla mutlu olabilen, zikreden bir dil, Allah zikri üzerine olmak, saliha bir eş, bunu salı günü çok tarif ettik, bunlar en hayırlı nimettir diyor Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla olan bağı kopmaya doğru gidiyordu. Gene biz sorumuzu soran yerden devam ediyoruz rahmet konuğumuza. Efendim Peygamber aleyhissalatü vesselamla upuzun bir ömür yaşadı. Yani onlarca yıl, 10-15 sene yaşadı. Bütün savaşlarda Resulullah'la beraberdi ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da Ehl-i Beytim'densin demişti ona. Efendim yıl 632 Veda Haccı'nda yine Resulullah'ın hizmetinde ve Resulullah aleyhissalatü vesselama yardım etmeye çalışıyor. Her hususta hizmet etmeye çalışıyordu. Aynı yılın Rebiül Evvel ayının 12'sinde yani 8 Haziran 632'de en hüzünlü günümdür dediği gün. En hüzünlü günümdür. Evet, bir gün olsun ayrı kalamayan Sevban, bir an olsun firakına dayanamıyorum dediği Sevban, Peygamber aleyhissalatü vesselamı yani Resulullah aleyhissalatü vesselamdan, sultanından ayrılmıştı. Efendimizin vefatı onu çok üzmüştü, ölüm temenni etmişti, ölmek istemişti Resulullah öldüğü gün. Ne yapmıştıysa tabii her şey Allah'ın kudretindedir. Bizim dediğimiz olmuyor, Allah'ın dediği oluyor. Bizim dediğimiz olsaydı ortalık karmakarışık olurdu. Ama birinin dediği olacak, o da Allah. O ölmek istemişti, Resulullah'la beraber gömülmek istemişti ama olmamıştı. Ve nereye baksa, kendi ifadesiyle, nereye baksam onu görüyorum. Her yerde seni görüyorum sultanım, efendim, onun hatırası vardı. Ve 3 gün, evet altını çizerek söylüyorum, 3 gün peygamberden vefatından sonra 3 gün Medine'de kalabildi. Resulullah'ın mübarek naaşı mezara tevdi edildi ve Medine'yi terk etti. Ne kadar ısrar edildiyse, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ne kadar ısrar ettilerse, Sevvan, sen Resulullah'ın teberkisin dedilerse ağlayarak dayanamıyorum. Yapamıyorum. Medine bana dar geliyor. Evet, nasıl dar gelmesin ki? Resulullah'ın vefatından sonra Resulullah'a yıllarca hizmet eden devesi bile dayanamadı. Merkebi bile kendini susuz bir kuyuya attı. Muhammedsiz bir dünya istemiyor. Ve birçokları kör olmak istediler, ölmek istediler. İşte Sevban radıyallahu anh ölümünü istemiş ama olmamıştı. Medine'yi terk etmede buldu. Medine'yi terk etti. Dayanamıyorum dedi ve Şam taraflarına gitti. Bilal'le. Bilal radıyallahu anh nasıl ezan okuyamadısa Sevban da ben Medine'de duramıyorum. Rüzgarı esiyor, sultanımı hatırlatıyor. Her anıda o akla geliyor. Şam tarafına Remle'ye. Remle neresi efendim? Remle bugün Ürdün Suriye sınırı yani hudut kenti. Remle Suriye'den Hicaz'a giderken Dar'a kapısı derler. Dar'a karşısı Ramse, Remle veyahut yani Ürdün'de bir şehirdir Remle şehri. Oraya yerleşti. Ve o bölgede orada sultanından öğrendiklerini öğrencilerine öğretti. Fevş fevş insanlar gelirler, hiç soru sormazdı. Talebeler öyle diyor. Yani biri geç kalsa bile derse, niye geç kaldın demez, sadece geç kaldın derdi. Evet, niye, niçin sormazdı. Resulullah'a öyle söz vermişti. Sultanından öğrendiklerini öğrencilerine yüzlerce, binlerce talebeye öğretti. Binlerce insan yetiştirdi o bölgede, Suriye topraklarında, Ürdün topraklarında. Evliliğine ve çocuklarına başta dedik rastlamıyoruz ne kadar araştırma yaptıksa. Efendim Hazreti Ebubekir gününde orduların Medine'den çıktığını duyunca yolda o ordulara katılır, cihada gider. Savaşa gider. Mesela hangi savaşlar diyelim? Sevban radıyallahu anh. Ki orduya katıldı mı orduda insanlar, askerler moral bulurdu. Ona, Resulullah'a bakar gibi başkaları bakardı. Yeni nesiller, Resulullah'ın sevdalısı Sevvan, Resulullah'ın aşıkı Sevvan deyip onun yanına gider, ondan bir kelime öğrenmeye çalışırlardı. Ve onun orduya katılması, orduya çok büyük moraller verirdi. Efendim, Mısır'ın fethini mi söyleyeyim, Suriye'nin fethini mi söyleyeyim, sırasıyla mı gidelim? Nasıl anlatalım? Bu irtidat hadiselerinde Sevvan'ı radıyallahu anh'ı Yemame'de görüyoruz. İşte daha sonra Yermuk'te, Suriye'nin fethinde, efendim İran'ın fethinde, İran'ın fethine, ta bugünkü nere diyeyim size, efendim Özbekistan bölgelerine kadar orduda görev alıyordu Sevvan. Resulullah aşıkı, öyle aşık olmak kolay değil efendim. Yerinde otur, bir yere çıkma, insanlığa faydan olmasın, de ki ben Resulullah'ın aşıkıyım. Hayır, sen Resulullah'ın mutaassıbısın. Yani bir taassup sen kendi kendine geliştirmişsin, taassubuna da aşk adı vermişsin, sevda adı vermişsin, tembelliğine de takva adı vermişsin, korkaklığına da efendim tedbir adını vermişsin, tedbir alıyorum diyorsun korkaklığına ve Resulullah'a da kimseye kaptırmıyorsun. Rivail Hant sancağı altında da yerini de ayırtmışsın. Hayırlı olsun. Bakalım biletin geçerli olacak mı öbür tarafta? Evet, bir çile çekmeden, sıkıntı çekmeden, yol kat etmeden, ter dökmeden, mürekkep sarf etmeden, hiç olmazsa bildiğini bir başkasına anlatmadan, efendim numaralı biletini ayırtmışsın. Bakalım geçecek mi? Ölelim ki görelim efendim. Evet, Mısır'ın fethine katılmıştı, Anadolu'nun kapılarına dayanmıştı. Suriye'deki savaşlara İran dedik, her gittiği yerde hürmet görür ve peygambere intisabı onu herkese sevdirirdi. Gittiği yerde herkes kendisine hürmet gösterdi. 127 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Onlardan bir tane meşhur okuyalım efendim. Çünkü çok meşhur ve zamanımıza ışık tutacak bir hadis. Sevvan radıyallahu anh Şam'da bir gün, o ihtilafların ayyuka çıktığı dönemlerde kürsüye çıkıyor, Resulullah'ın emaneti diye bu hadisi sunuyor. Evet. Diyor ki, o gözümün nuru, o kalbimin nuru, Hazreti Muhammed var ya sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evet, dinleyenler sanki Resulullah'ın ağzından dinliyormuş gibi. Benden dinliyormuş gibi de efendim. Resulullah'ın ağzından dinliyormuş gibi böyle Sevvan'a bakıyorlar. Fakat Sevvan benim gibi değil. Böyle konuşurken kürsüde halen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, yakasını açıyor, terliyor. Ter basıyor, ağıt basıyor. Ayılıp bayılıp bir hadis anlatacak. Evet, havallahi diyor. O Medine'de yatan zat, Hazreti Resulullah buyurdu ki, bir zaman gelecek. Evet, bir zaman gelecek. Ne zaman gelecek efendim? Sorumuzu soralım, sorumuzdan soralım. Ahmet konuğumuz Sevvan radıyallahu anh, birçok savaşlara katıldı. Yani ilminin yanında, sevdasının yanında 127 hadis rivayet etti ve son zamanları Şam'da, kürsüde konuşuyor. Bütün millet ağzına bakıyor ve kendisi yeminle, kasemle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayıp anlatıyor ama bizim gibi değil, ayılıyor, bayılıyor. Ve diyor ki, bir zaman gelecek, obur kimselerin, yani aç kimselerin, aç gözlü kimselerin, çanağa tabağa üşüşüp yemekleri yemeleri gibi sizin üzerinize sizi yemeye gelecekler. Ümmeti Muhammed arz olunur. Bir zaman gelecek, abur insanların çanağa üşüşüp yemek yemeleri gibi sizi yemek için üzerinize gelecekler. Bizler, ya Resulallah, biz o gün az mı olacağız ki bizi böyle yemeye gelecekler, çanaktaki yemek gibi diye sorduk. Hazreti Sevvan konuşuyor, Resulullah'ın zamanını dile getiriyor. Hayır diyor, az olmayacaksınız. Bilakis çok olacaksınız. Sübhanallah. Hem çok olacaksınız, hem de sizi yemeye gelecekler, üzerinize üşüşecekler. Çanağın üstüne üşüştü mü daha çanakta hayır kalır mı? Evet, biz az mı olacağız ki çanağımıza bile üşüşecekler? Hayır, çok olacaksınız bilakis. Fakat sel suyunun yüzündeki çörçök gibi dağınık olacaksınız. Sel sularının yüzündeki çörçöp gibi çörçöp, sel gelirken görürsünüz böyle siyahımsı siyahımsı çörçöpler, dağınık olacaksınız. Ve düşmanlarınızın kalbinden Allah korkumuzu alacak. Düşmanlarımızın kalbinden Allah korkumuzu alacak. Sizin kalbinize vehn gelecek. Yani bizim korkumuz düşmanın kalbinden çıkacak. Düşmanın kalbinde bir korku vardı. O korku da bize gelecek. Vehn gelecek. Resulullah vehn diyor. Vehn nedir ya Resulallah? Vehn dünya sevgisiyle ölümü unutma korkusudur. Veya ölüm korkusudur. Evet. Hadisi bir daha tekrar ederim. Zaman gelecek. Obur kimselerin çanağa üşüp yemeleri gibi sizin üzerinize gelecekler. Bizler ya Resulallah biz o gün az mı olacağız ki? Hayır, bilakis çok olacaksınız. Fakat sel suyunun yüzündeki çörçöp gibi dağınık olacaksınız. Düşmanlarınızın kalbinden Allah korkunuzu alacak. Sizin kalbinize vehn girecek. Vehn nedir ya Resulallah? Vehn dünya sevgisi, ölüm korkusudur. Hadisi şerh etmeye bilmiyorum, gerek var mı? Evet, bugün hani bazen kağıda böyle bir şey çizerler, şekil çizerler, hiç tarif etmez der, şekilde görüldüğü gibi. Evet, hadisin şerhi nedir bana derseniz, ben de derim şekilde görüldüğü gibi. Aslının aynıdır, fotokopi. Bugün halimize bakın, bizi yemeye geliyorlar mı, gelmiyorlar mı? Hem de nasıl, hem de nasıl. Yüzyıllardır yemeye geliyorlar ama herhalde şimdi yiyorlar gibi. Biz o gün az mı olacağız? Yok canım, %99'u Müslüman ya, elhamdülillah. Kur'an okumanın yaşı tartışılıyor işte. Daha ne olsun, elhamdülillah. Herkes ağzını açıyor. Ağlayan da gülen de diyor %99, onda 9 bir de kattılar şimdi. Halimiz bu, Müslüman. Ama Kur'an'ı öğrenmeye yaş haddi getiriliyor. Peki biz o gün az mı olacağız? Yok canım. Hayır, çok olacaksınız. Fakat su yüzündeki çörçöp gibi. Şimdi neden su yüzündeki çörçöp? Bunu hadisçiler çok güzel anlatıyorlar. Ya çörçöpten ne kereste olur, ne sopa olur, ne odun olur. Yani aslı ağaçtır. Yani belki dişinizi kurcalamaya falan da olur. Fakat ateş yandırsanız o çörçöpten ateşi kuvvetli olmaz. Yani yemeği de belki yarı yolda bırakır, yemek de kokar. Odun deseniz olmaz, kereste deseniz olmaz, yeniden ekelim ağacı olsun olmaz, çörçöp toplamadır. Evet, yani dağınık olacaksınız, hadisin zaten içeriğinde de var, dağınık olacaksınız. Bugün dağınıksınız işte, görüyorsunuz alem-i İslam'ın hali, azınlık çoğunluğa hükmediyor efendim. Ve bunun da sebeplerinden biri diyor ki, düşmanlarınızın kalbinden Allah korkunuzu alacak. Demek ki biz Müslüman oldukça Allah bizim korkumuzu düşmanların kalbine koyuyor. Yani takvamız ne kadar arttıkça Allah düşmanımızın kalbine bu korkuyu koyuyor. Ama biz bu takvayı kaybettiğimiz için Allah düşmanlarımızın kalbinden o korkuyu çıkarıyor, bizim kalbimize giriyor. Vehn girecek. Efendim sahabeler nasıl Suriye'yi fethetti, Anadolu'yu, İran'ı, Mısır'ı, Turan'ı nasıl fethetti? Onlar ölmek için evden çıktılar. Ve tarih göstermiştir ki, davası için ölmesini bilenler yaşadı. Ama davası için yaşayanlar da öldü. Sözümü iyi anlayın. Davası için ölmeyi göze alanlar. Bakın Resulullah'la biat ediliyor. Sahabeye soruyorlar, siz peygambere ne üzere biat ettiniz? Ölüm üzere. Evet. Davasına için ölmesini bilenler yaşadı. Fakat yaşamak için davasına inananlar ise yavaş yavaş şerefini de verecek, haysiyetini de verecek, değerlerini verecek, ve her şeye de bir tevil yolu bulacak. Kendi kendisini zannedecek işte doğru istikamette gidiyor. Fakat yine diyorum ki ölelim ki görelim efendim. Allah kolaylık versin. Evet. Hazreti Sevban bu hadisi Şam'da, Kürsü'de anlatıyor ümmeti Muhammed'e. Vehn nedir ya Resulallah? Vehn, ölüm korkusu. Dünya sevgisi, ölüm korkusu. Kalbinde olmayan ayağa kalksın. Evet, bu büyük insan bu kadar futuhatlar, bu kadar savaşlar ve birçok bölünmeler, birçok hadiseler görür. Ama artık yaşlanmıştır, hiçbir zaman taraf tutmaz ve ümmeti daima birliğe, beraberliğe çağırır. Evet, ömrünün son zamanları Humus'a yerleşir. Humus neresi efendim? Şam, Humus, Hama, Halep, Cilve Gözü. Evet, yol güzergahımız. Demek ki Şam'dan çıktınız mı, 180 kilometre ötede Humus yazar. Humus'ta kimler var? Halid bin Velid orada, Hazreti Ömer'in oğlu Übeydullah orada ve bir de Sevban radıyallahu anh'ın mübarek kabirleri orada. Evet, Humus'a yerleşir.